подібно до повії перед сільською красунею. Гнучись під ковою, вона ділилася на дві вулиці, наприкінці урізаних синьою дугою неба, гублячись угорі посеред привидів лінькуватих перехожих, що виходили на бліді плями березневого світла, злипаючись з корені первісним інстинктом у горбаті кольору сирого м'яса стада, котрі по хвилині очманіло зачмихають, вискочивши зі своїх благеньких прихистків, нервово задихнуться, сьорбнувши слизоту встояного повітря, зігрітого криозотними випарами підземок, з вищанням металевих червів електротягів, що пролітають під надутим вологою покровом землі, де протрухлявіли мільйони кісток і хилитаються наїжачені людською безглуздістю хмародряпи, а вітер тут захлинається на виразках пагорбів. Люди висипають, начебто чогось рятуючись, зловісно і втішено приморені минулим днем, що нарешті пережитий. Ялозять позападалими очима небо, яке ще порпається лапами туману в шпаринах. Вони за давньою звичкою глипають на небо, проте нічого не бачать. Сьогодні, завтра, упродовж цього безмежного часу вони, коли у високості зиркне сонце, забудуть глянути вгору. І він подумав, як мало людині дано знати. А дорога лежить під сонцем, закидана густими тінями крамничок. І Родик торує разом з людьми свій шлях, обминаючи небезпечні, на їхню думку, місця. Вулиця, сіпнувшись коліном, розсипавши бабусь із пістрявими пакунками, блоками імпортних цигарок, торговок із кошиками пиріжків, печених по-домашньому, розгрібаючи рогами тролейбусів необрізане гілля акацій, засипана букетами електричних іскор, і перед тим, як знятися до Софії, розливається бурштиновим світлом по крихітних кав'яреньках, де прочинені навстіж двері, а в трикутнику тіней димує тільки-но зварена кава, а стіни розмальовані нахабними пиками котів. Звідти, злякавшись олив'яного світла, виходять пити каву з цигаркою, блиснувши втомленими до чорноти під очима, з просвітленими лицями дівчата, тягнучи футляри скрипок, незграбно і заодно граційно, відпружуючись тілом під вільним одягом. Вони готові зірватися з місця і бігти, а так п'ють каву, втупивши очі у ще не розталий пухкий сніг. Колись вони викликали у нього побожний дріж, особливо ранньої осені, їхні прозорі постаті навіювали щемку радість від світу. Коли шумить літня злива, і вони, намоклі, випинають груденята, що просвічують, випнувшись затверділими від збудження сосками, крізь тоненькі чоловічі сорочки. То було колись. Він на цьому закінчиться. Переверне в собі світ, зупинить його на тому, який він є, який буде. Він буде відкривати разом з усіма давно знайомий галас у коробках маркетів, шикарних борделів, де пишнотілі з голеними лобками дівчата, скаржачись на інфляцію, млітимуть од надміру жіночої спокуси. А зараз він зупиниться на відрозі, залишивши позаду найбільшу вулицю в світі, вулицю неподібну на всі, де не один упав, роздерши посинілі губи з криком глухого відчаю, пустивши змарнілий дух летіти над швидкісними трамваями, хуркаючими автомобілями, що сиротливо вимальовуються проти гранітних монументів. Дух пірне у вільгість підземних переходів, вбираючи наостанок чад дешевих повій, сухотних сутенерів, студентів із блукаючими поглядами шизофреніків, відголосок давно минулої революції. Родик присяде на лавку, зупинившись лишень на мить. Одразу впершись поглядом крізь щітку кущів на золотій плямі, струмуючи парою, розкинувшись горілиць, лежить чоловік. Він лежить на голому от снігу асфальті, б'ючись, мов заляпана кривавою юшкою рибина. Він ворушить ротом, викидаючи шматки неправдоподібно червоного харкотиння, що зі свистом вилітає крізь дірку в горлянці. Сонце гріє йому голову, за головою обрізаною тінню ривалася площа, виструнчуючись у древню ошатну вулицю без тіней і звуків. Десяток стихлих базікал пороззявлювали роти і проходили, загинаючи вузьке коло своєї полудневої прогулянки, провалюючись у сизе мерехтіння авітамінозу –